Minęła szósta, tu Trójka, Polskie Radio. Jest sobota, 22 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Teraz serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Emmanuel Macron i Marine Le Pen faworytami wyborów prezydenckich we Francji. Pierwsza tura już jutro. Wciąż niespokojnie w Wenezueli. Tej nocy w starciach policji z uczestnikami antyprezydenckich protestów zginęło 11 osób. 9 osób zatrzymanych po manifestacji przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. Cisza wyborcza we Francji. Jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich wyłoni parę finalistów, którzy 7 maja zmierzą się w walce o stanowisko gospodarza Pałacu Elizejskiego. Z opublikowanego wczoraj sondażu wynika, że największe szanse na zwycięstwo w pierwszej turze mają centrysta Emmanuel Macron i szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Szef Komisji Europejskiej mówi, że nie obawia się jej wygranej. Im bliżej do wyborów prezydenckich we Francji, tym częściej komisja jest pytana o przygotowania do Frexitu, czyli wyjścia Francji z Unii Europejskiej, co zapowiada Marine Le Pen. Rzeczniczka komisji Mina Andrejewa odpowiada na te pytania niezmiennie, przywołując słowa przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera. Nie widzimy powodów do tworzenia planów awaryjnych. Unia jest na tyle silna, że przetrwa, nawet jeśli wygrają eurosceptycy. Jednak nieco inne są nastroje w unijnych krajach, które obawiają się zwycięstwa Marine Le Pen i to bynajmniej nie tylko ze względu na jej eurosceptycyzm, ale także bliskie relacje z władzami na Kremlu. A i w samej Komisji Europejskiej nie wszyscy podzielają spokój i optymizm jej szefa. Komisarz do spraw gospodarczych, Francuz Pierre Moscovici, przestrzegał niedawno przed Marine Le Pen, bo jak mówił, chce ona zniszczyć Unię Europejską, która bez Francji nie ma sensu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 20 osób zginęło w Wenezueli w trakcie trwających od 3 tygodni protestów przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro. Ostatnia noc w Caracas należała do najbardziej krwawych. Życie w trakcie starć straciło 11 osób. Część z nich zginęła na skutek rażenia prądem podczas plądrowania piekarni. Część została zastrzelona. 6 osób zostało rannych. Według relacji świadków protestujący walczyli z policjantami przy użyciu koktajli Mołotowa. Funkcjonariusze korzystali z ciężkich pojazdów i gazu łzawiącego. To wyglądało jak wojna, ocenił jeden z mieszkańców miasta. Wenezuelska opozycja obciąża prezydenta winą za gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną w kraju. Lata opartej na socjalistycznym rozdawnictwie gospodarki oraz sytuacja na rynku ropy sprawiły, że państwowa kasa świeci pustkami, a w sklepach brakuje nawet artykułów pierwszej potrzeby. 9 osób zatrzymanych po proteście przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. Protestujący, działacze ruchów narodowych, próbowali zablokować wejście do budynku na spektakl Klątwa. Przed teatrem manifestowało około 40 osób, informuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Policja odgrodziła protestujących, aby zapewnić ład i porządek publiczny, aby nie doszło do awantur i kłótni. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, które zostały doprowadzone do jednostki policji. Prawdopodobnie mogą mu służyć zarzut za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Wystawiany w Teatrze Powszechnym w stolicy spektakl Klątwa spotkał się z krytyką m.in. środowisk kościelnych, zarzucających mu bluźnierstwo i szydzenie z katolików. Mieszkańcy Torunia będą oddychać czystszym powietrzem. W mieście otwarto nową elektrociepłownię gazową. Zastąpi dotychczasowe kotły węglowe, informuje dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Marcin Kowalek. Dla samych mieszkańców to oznacza przede wszystkim czystsze powietrze, które będzie obecnie otaczało nie tylko Toruń, ale region. 90% redukujemy szkodliwe substancje, które dotąd były emitowane do powietrza. Nowa elektrociepłownia kosztowała blisko 550 milionów złotych. O tym, jak niebezpieczne jest dla naszego zdrowia zanieczyszczone powietrze, rozmawiano wczoraj w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Nasilenie astmy, alergii, duszność, zaostrzenie chorób serca to tylko niektóre problemy zdrowotne, które może wywołać. Wzrost zanieczyszczenia powietrza przekłada się na większą liczbę hospitalizacji oraz zgłoszeń pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Tak wynika z badań Wojskowego Instytutu Medycznego, mówi alergolog dr Piotr Dąbrowiecki. W naszym SOR-ze była podwójna ilość osób chorych na astmę i POHP, które zgłosiły się z powodu duszności i 30% wzrosło ilość osób, które zgłosiły się z powodu zaburzeń rytmu serca. W Polsce głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są instalacje przemysłowe, transport i ogrzewanie domów starych

of their history. And the boy in the belfry, he's crazy. He's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. He sounds like he's missing something or someone, but he knows he can't have now. And if he is, I certainly am. I'll be the girl who sings for my supper. Be the monk whose forehead is high. He'll be the man who's already working, spreading a memory all through the sky. In Liverpool on Sunday, no reason for the boy in the belfry, he's crazy. He's throwing himself down from the top of the tower. Like a hunchback in heaven, he's ringing the bells in the church for the last half an hour. And it sounds like he's missing something or someone that he knows he can't. Niemal dokładnie 7,5 miliarda. Tyle ludzi żyje teraz na Ziemi. Najwięcej w Chinach, Indiach oraz w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Dobry to pretekst, myślę, do przypomnienia sobie prostego, ale brzemiennego jakże w konsekwencji faktu, że żyjemy tutaj wszyscy razem na tej naszej planecie. I co więcej, nie żyjemy tutaj sami, bo przecież są niezliczone rośliny i zwierzęta. Tym ostatnim trochę się dzisiaj przyjrzymy, a szczególnie tym, które mają skrzydła. Ale najpierw skrzydeł tuż po 6 rano, dodaj Państwu Człowiek Energia. Henryk Sytner. Medal dla każdego. Wielu naszych słuchaczy zafascynowanych jest podwodnym światem. Chcieliby nauczyć się nurkowania. Do kogo mogą zwrócić się o pomoc? Moim gościem jest doświadczona instruktorka Agnieszka Blanś. Rzeczywiście nurkowanie w Polsce stało się bardzo popularnym sportem. Mamy ponad 100 tysięcy certyfikowanych nurków. I jeżeli chcemy zacząć nurkować i nie ma w naszym towarzystwie żadnej osoby, która się tym nurkowaniem zajmuje, bo jednak najlepiej zwrócić się do kogoś, kto już rozpoczął tą podwodną przygodę, on na pewno powie, gdzie nurkował, w jakim klubie, w jakiej firmie. Natomiast jeżeli naprawdę nikogo nie znamy, polecam znaleźć w internecie stronę państwowej firmy Komisja Działalności Podwodnej. Jest to najstarsze takie ugrupowanie w Polsce, gdzie znajdziemy na ich stronach porady, do jakiego klubu nurkowego możemy się zgłosić. zrobić. I tak naprawdę w większości polskich miast i miasteczek znajdują się centra nurkowe na pewno bardzo dobrej jakości, ponieważ w tym momencie w zasadzie każde centrum musi mieć certyfikację, potwierdzenie swojej jakości przez federację, dla której szkoli. Tych federacji jest kilka, taka najbardziej popularna jest PADI amerykańska, ale też są i francuskie, niemieckie, także od nas zależy, kogo mamy najbliżej, kto wzbudzi w nas zaufanie, czy po prostu będzie nam odpowiadał cenowo, czy pod względem warunków, basenu, czasu szkolenia. Od czego zaczyna się nauka? Kurs nurkowy składa się z dwóch części, z części praktycznej i z części teoretycznej. Rozpoczynamy od teorii, gdzie dowiadujecie się, na czym polega nurkowanie. Zapoznajemy się z podstawami fizyki, fizyki gazów, słuchamy o wyporności wody, słuchamy o nacisku atmosfery w wodzie i poza wodą. Uzbrojeni w wiedzę teoretyczną rozpoczynamy naszą zabawę czy naukę praktyczną na basenie. Rozpoczynamy od obejrzenia sprzętu, złożenia, rozłożenia go, wchodzimy następnie do basenu, stajemy w tym basenie dosłownie po kolana, także nie martwmy się, że natychmiast schodzimy w jakieś głębie i atakują nas rekiny, to jest jeszcze daleka droga. I pod okiem instruktora, nie więcej niż dwie czy trzy osoby jednocześnie, rozpoczynamy bardzo powoli szkolenie. Najpierw, jak mówiłaś, to jest basen, no ale po zdobyciu doświadczenia czekają wszystkich trudniejsze wyprawy. Jakie na przykład? Kurs powinien skończyć się tak zwanymi ćwiczeniami na wodach otwartych. I tutaj jest kilka metod. Jedni instruktorzy preferują te wody otwarte w Polsce, ponieważ tu będziemy najczęściej nurkować. Inni mówią, po co się zniechęcać. W Polsce może się nam wydać woda chłodna i niezbyt przezroczysta, więc jedźmy do jakiegoś ciepłego kraju gdzieś w pobliżu. No i tu wybór jest ogromny. Jeżeli nie zdecydujemy się na Egipt z jakichś tam względów, możemy pojechać na Cypr, do Grecji. Duży jest wybór naprawdę dla każdego. Krótko mówiąc, warto spróbować podwodnych wędrówek. Nikt nie będzie żałować. Polecał Henryk Sytner, a ja pamiętam jak dziś pierwsze swoje spotkanie ze szczupakiem podczas takiego szuwarowego, jeszcze wtedy płytkiego nurkowania. Nurkowanie polecamy. Tu Trójka. Something about the fall always makes me broken hearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. Kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Still framed in my head. prawie 20 po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Światowy Dzień Ziemi. Skoro planeta tyle robi dla nas, powstaje pytanie, co my możemy zrobić dla planety, nawet jeśli chodzi o zwykłe, wręcz banalne czynności. Są bardzo proste sposoby, które każdy z nas może robić na co dzień. Jeśli ktoś może ma jakiś ogródek, to przecież te wszystkie obierki, to wszystko to można wrzucić do ogródka, a ogródek będzie wdzięczny za to. Korzystając z tego, że obchodzimy dziś Dzień Ziemi, krótko po ósmej, świat z lotu tych, którzy widzą świat z góry. No może oprócz pingwinów. Rzecz o ptakach. O tej książce autorstwa Noa Strikera rozmawiać będę dzisiaj z Jackiem Karczewskim, prezesem Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Natomiast za pół godziny już poznamy grę komputerową, która ceniona jest przede wszystkim za muzykę, o czym opowie Wioletta Myszkowska. Decyzja o tym, że postacie nie będą do siebie mówić, zapadła dopiero w trakcie prac nad grą. Kolejne ujęcia wyglądają tak, jakby bohaterowie właśnie skończyli jakąś ważną rozmowę i przez to muzyka w tej produkcji ma wyjątkową rolę. To ona odpowiada nie tylko za wypełnienie tła, ale też za narrację. Narracja, szczególnie ta pozytywna, niezwykle potrzebna jest teraz amerykańskiej linii lotniczej United Airlines. Po niedawnym skandalu z pasażerem, którego siłą wyprowadzono z pokładu samolotu, linia lotnicza szuka sposobu na poprawienie swojego wizerunku, a Jan Niebudek szukać będzie innych przykładów błędów popełnionych wobec pasażerów na pokładach samolotów. Jeden z pasażerów z lotu linią Royal Air Maroc w rankingu miejsce piąte zapamiętał nienawistne spojrzenie, jakim miał go obdarzyć jeden z członków załogi poproszony o chusteczkę odświeżającą. 22,7 trójek, można dzwonić i pisać paweł.drost@polskieradio.pl. A z zachowaniem pracowników linii lotniczych podczas lotów chyba nie jest aż tak źle. Czasami wystarczy się troszkę uśmiechnąć i poprosić, nawet jakaś dodatkowa kanapka się znajdzie. Może Państwo też mają jakieś doświadczenia? 22,7 trójek. There I go again. Yesterday I was grateful, man. Now I'm flashbacking down the train. Live like there's nothing left. You don't want to waste your time putting words into my mouth. Forget this place where the walls begin to hear. Every picture start to bleed. Wish you were here where conversations never end and perfect skies start to breathe again. Yeah.

świeci słońce. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. To ja jestem księżyc i słońce. Ja jestem księżyc i słońce. Jutro nad Sekwaną wybory prezydenckie, niezależnie od wyniku, już jest ciekawie, przynajmniej jeśli spojrzeć na listę kandydatów. Francuzi głosują, a głosujemy również my w 10. plebiscycie na polski top wszechczasów. Zestaw do głosowania znaleźć można na stronie lp3polskieradio.pl. A finał już 2 maja. I bet your bed. See the knife in the water. Send you back to bed. All over your body. To see electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Trójka, 22 minuty pozostały do 7. Zapraszamy do Trójki. British Academy Games Awards to jedna z najważniejszych nagród przyznawanych w przemyśle gier komputerowych. Niedawno poznaliśmy tegorocznych laureatów i w kategorii najlepsza muzyka nagrodę zdobyła mało znana gra Virginia i brytyjski kompozytor Lyndon Holland. Grę wyróżnia nie tylko ścieżka dźwiękowa, ale też prosta grafika i to, że nie ma w niej... No właśnie, o tym opowie Państwu Wioletta Myszkowska. To gra fabularna, w której nie pada ani jedno słowo. Dlatego główną formą ekspresji jest mowa ciała bohaterów i muzyka. Akcja rozpoczyna się w małym miasteczku w stanie Virginia, gdzie dwie agentki FBI starają się rozwiązać sprawę zaginięcia młodego chłopaka. Wcielamy się w rolę jednej z nich, Ann Terver. Brzmi jak początek filmu Davida Lyncha i to skojarzenie będzie trafne. Twórcy gry, Jonathan Barrow i Terry Kenny, inspirowali się właśnie takimi tytułami jak Miasteczko Twin Peaks czy Z Archiwum X. I to nie tylko w kwestii fabuły czy uchwycenia podobnej atmosfery, ale też od strony montażowej. Virginia nie jest typową grą przygodową. Moglibyśmy nazwać ją raczej interaktywnym filmem. Podobne wskazówki otrzymał Lyndon Holland, młody kompozytor, który trafił do twórców świeżo po ukończeniu szkoły. Właśnie odniesienia do Lyncha i Z Archiwum X zwróciły jego uwagę. Później sam zaangażował się w pisanie scenariusza Virginii, a także jej udźwiękowieniem. Decyzja o tym, że postacie nie będą do siebie mówić, zapadła dopiero w trakcie prac nad grą. Kolejne ujęcia wyglądają tak, jakby bohaterowie właśnie skończyli jakąś ważną rozmowę i przez to muzyka w tej produkcji ma wyjątkową rolę. To ona odpowiada nie tylko za wypełnienie tła, ale też za narrację. Jednocześnie kompozytor zdawał sobie sprawę, że partytura nie może być napisana tak, jak pisze się muzykę ilustracyjną do filmu, bo przecież rozgrywka zakłada interakcję. Znalezienie tego balansu pomiędzy filmem a grą było największym wyzwaniem. Poza tym Holland przesłuchał wiele ścieżek dźwiękowych z thrillerów z lat 80. i 90. Orkiestrację Angelo Badalamentiego w Twin Peaks czy mniej znane prace Jamesa Newtona Howarda. Charakterystycznym brzmieniem z tamtego okresu było połączenie Wielkiej Orkiestry Symfonicznej z elektroniką, syntezatorami. I właśnie to rozwiązanie zastosował kompozytor w Virginii. Nie tylko ze względu na to, że akcja gry toczy się na początku lat 90., ale też po to, aby nadać opowieści ton trochę surrealistyczny. Natomiast piękne partie orkiestrowe, na których opiera się ta ścieżka dźwiękowa, wykonali muzycy z Filharmonii Praskiej. Muzyka z gry Virginia, o której opowiadała Państwu Violetta Myszkowska. Trzeba dodać, że ta właśnie gra nagrodzona została nie tylko przez Brytyjczyków, to za muzykę, ale także przez amerykańską gildię pisarzy za najlepszy scenariusz gry wideo. Virginia. Specyficzny klimat ma ta gra rzeczywiście, nie tylko przez muzykę. Proszę sprawdzić w internecie. To trójka. Teraz Smolik. Fire power of faith will teach you with all your surprise when she made you put your cards on the table. Cards on the table. She caught you on the wire and watched you swing beneath the tower on the table. Tower on the table. What do you do with all your way? Thousand years ago, we made mistakes a thousand times before. Yeah. Na szybach jeszcze ślady po wczesnoporannym deszczu, a na niebie jakoś błękit się pojawił. Może jeszcze jest nadzieja na dobrą pogodę w ten weekend. Za 10 siódma. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A państwa przewodnikiem będzie Korneliusz Pasuda. W 1972 roku kompozytor Alex Harvey i dawny mistrz rockabilly Larry Collins napisali piosenkę, która potem wywołała wielkie poruszenie. Mianowicie była to piosenka o dziewczynie, która kiedyś była piękna, właściwie to już jest kobieta, która wspomina dawne czasy i właściwie można powiedzieć, że chyba albo żyje w wiecznej depresji, albo po prostu sama nie wie, co robi. Tę piosenkę podchwyciła młodziutka, bo zaledwie 14-letnia Tanya Tucker, która debiutowała wtedy jako piosenkarka country. Przyjechała z Teksasu, zajął się nią producent Billy Sherrill i on przekonał ją, że ta piosenka będzie mimo poważnej treści bardzo do niej pasowała. I rzeczywiście to był wielki, wielki przebój. Delta Dawn, co to za kwiat, który nosisz? Czyż nie jest to wyblakła róża wspomnienie minionych dni? Słyszałam, jak mówiłaś, że on spotka się dziś tu z tobą, żeby zabrać cię do swojej posiadłości w niebie. Ona ma 41 lat, a jej ojciec ciągle mówi do niej dziecinko. Wszyscy ludzie w całym Brownsville wiedzą, że ona jest szalona, że ona jest chora, bo ona przechadza się po mieście z walizką w ręce, szukając tajemniczego faceta o ciemnych włosach, który kiedyś obiecał jej, że się z nią ożeni i zniknął, a ona wciąż na niego czeka. 14-letnia Tanya Tucker. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? She's 41 and her daddy still calls her baby. All the folks around Brownsville say she's crazy, 'cause she walks downtown with a suitcase in her hand, looking for a mysterious dark-haired man. In her younger days they called her Delta Dawn, prettiest one you ever laid eyes on. To his mansion in the sky. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? Piosenka z pozdrowieniami od Korneliusza Pacudy, a za nieco ponad 5 minut serwis Trójki. I'll take my time, there's no reason to rush.